الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. باب الأكل متكئا، باب دك بيان دليكي كده حالتك خوراك كل شيء انسان تكيا والي پدې حالت کې خوراک کول مکروه دي، ځکه دا د متکبرین عادت او اخلاق دي. نارنګ تکیا چې ریوالي خوراک کې، نو پدې سره انسان بیا خوراک ډېر کوي، او ډېر خوراک کول دا ممدوح شی نه دی بلکې مذموم دی. علامه ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کې وایي چې د اتکا درې انواع دي. یو تکیا دی لوي چې انسان په اړه باندې الله تو څنګه لګولي ډړې والی، او دوی منو ذکر کوي تربع چې انسان پر لته والی، او درې منو عداد چې دا یو الله ته فزمه کوي خو په بل لاس خوراک کې. نو دا درې واړه انواع چې دي مضمون دي. او جمهور اهل علم وایي صحیح خبره ده چې تربع چې انسان پر لته والی خوراک کوي، د تکیا کې نه راځي. تکیا دی لوی چې ملا دی ستر لگولی تکیا شوی، یا سنگل دی لگولی تکیا دی والی، یا لاس دی لگولی. نسوک کپا پرلتی والی خوراک کئی دی اهل علم دی صحیح قول مطابق پدی کسی کراحت و ممانعت نشتا. او دا دی تکیا پا اغا انواعو کی نرازی. مستحب طریقه بیا دی خوراک دی پاردادا کم چې روایت د صحیح مسلم کې راغلی، انس رضی الله عنه وی رأیت النبی صلی الله علیه وسلم مقعیا یأکل تمرا. ما نبی صلی الله علیه وسلم کتلی و چې په دې خپلو پوندو باندې ناست و، دا خپی و درولی وی اقعا دی لوی چې انسان د خپو دا سرونه ودری د ګوتو طرف، او په دې پوندو باندې خپل کناټې کیږي کینی. په دې حالت کې انسان خوراک ډېر نشي کولی، د ضرورت په بنا باندې خوراک. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن الاقمر قال سمعت ابا جحيفه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا. نبي عليه الصلاه والسلام ویلو زکو تکیا باندې خوراک نکوم. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن علي بن الاقمر عن النبي جحيفه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا اكل وانا متكئ. ابو جحيفه ابن وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه ده ويد النبي عليه الصلاه والسلام سره ميو سړي لوي ذ خوراك نكم په داسه حالت کې جماعي تکيا والي. باب الشواء وقول الله عز وجل فجاء بعجل حنيف. طریقه غوخه یاری چې خوړل دا جایز دی، پرې کې سم مانعت او باک نشته. او دا الله رب العالمین دا قول چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام قول مل منول راتل کړي او په یو سخیت کړي شوی سره صحنیز معنا د المشوی بالحجاره المحما چې کانی دی ګرم کړي او پاغي باندې یو شریت کړي د محلوظ موي په ګرمو تودو کانو باندې ریت کړه شوی. دا کوم عرب دا چې کای باز چرګانو ګډان چیلی تا په ګرمو کانو باندې ریتای کانو ورله لکه اور په شان ګرم کی تک سره شي پاغي باندې بیا یې خید نورید شي. هو به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف. دا روایت مخ ته تیر شوه دی باب کې کوم ذکر کوي د خالد رضی الله عنه. قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فاهوى اليه لياكل فقيل له انه ضب فامسك يده. قال خالد احرام هو؟ قال لا، ولكنه لا ياكلون ولكنه لا يكون بارض قومي فاجدني اعافه. سمعت نكرك فيه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالک عن ابن شهاب بضب محنوظ اغا سمسرا و شلان توا چه پا گرمو تودو کانو باندیری تکڑ شویوا روایت مخ کی ذکر شو 5391 نمبر باب الخزیرتی خزیرتی لوی چه غوخ وڑی وڑا وڑا ٹوٹی کی او بے پوبو کی واچے باندی کی چه کل دا غوخ خب خشی دوریا شی نو بیا پا دا چه کم شورواو کم یخنی پاگی کی اوڑا وروا چه دمینی نزیل خزیره وی او که وخه مخه پکلی نو بیا عرب بیل عصیده وی اکا سودانیان اسم پا دی ترتیب بانی چوری کئی پا شوروا کی روٹای ما تکلی چوری کلی او بیا اخوٹ کئی نو بیا اغا پا چمچو بانده سوک پلاسو بانده خوری الواغ انتتی جوڑا شی قال النضر الخزیرة من النخالة والحریرة من اللبن نظر ابن شمیل وی چه خزیرة دی لوی چه دمیده اورو نجوریگی او حریرة دی لوی چه پای دی پکی اچولی پایو که دوڑیو یشه او خزیرة دی لوی چه میده اور دی پیخنی او شروع که ورواچول اغوخم پکی حل شوی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع الانصاري عن عتبان بن مالك وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدر من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني انكرت بصري وانا اصلي لقومي فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لا استطيع ان اتي مسجدهم فاصلي لهم فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى فقال سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال لي أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت إلى ناحية من البيت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا وصلى ركعتين ثم سلم فحبسناه على خزيرة صنعناه فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا حديث في كتاب الصلاة مفصل ترشوه باب المساجد في البيوت ترسو 25 نمبر حديث قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني تارم وكان من ثراته من حديث محمود فصدقه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خزیرہ خوڑلی دی صحابہ اکرام و سرا باب الاقتی باب دے پا بیان دے پنیر کی دے پیونا کم پنیر جوڑی گی دے کچھونا رسول اللہ علیہ السلام و صحابہ اکرام و خوڑلی وقال حميد سمعت انس يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية نبي عليه الصلاه والسلام صفيه رضي الله عنها سر وعد كره خلوته وك فالق التمر والاقط والسمنه عارف يا بدرت خان ما خلقوا شوليمه وركولن فاغي باندي كجوري فنير او غدي شوليو وقال عمرو بن ابي عمرو عن انس صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيصا انس رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام حيص جوړ کړه حیث دی لوی چې د کجورو غړو د پنیرو نه یو حلوا جوړه کی وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اهدت خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ربابا واقطا ولبنا حديث مسمخ كثير شو فوضع الضب على مائدته فلو كان حراما لم يوضع وشرب اللبن واكل الاقط باب السلق والشعير چخندر او اوربش یو دی کول کټوی کی چوی شه د دینه شوروا او سالن جوړول دغه کوم حدیث ذکر کای قدام مخ په کتاب الجمعه کې تیر شوی 938 نمبر. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال ان كنا لنفرح بيوم الجمعه كانت لنا عجوز تاخذ اصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير اذا صلينا زرناها فقربته الينا وكنا نفرح بيوم الجمعه من اجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل الا بعد الجمعه والله ما فيه شحم ولا وذك فريق بس چربي او غړواله نو حديث وضاحت مخکې شوه دا ذکر شوی چې پر رضی زنانه چې بوډای وي د فتنې اندیشنی سلام په چول شي دا مسله د مسلمانات او صحابه او پرې سلام چولو بل دا چې د جمعې پرز باندې خیرات او دعوت کول شي. باب النهش وانتشال اللحم باب د بیان د دې کې چې دا ډوکی نه په غاښونو باندې غوښه شو کول او انتشال اللحم دی لویل شي چې دا غوښه سمه پخه نه ده او د ریشکي نه راواغستی شي. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابن عباس قال تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا نبي عليه الصلاه والسلام فغاخن سرغوخ شكولي وا او قللي وا ليولي چنا ثم قام فصلى ولم يتوضا بنبي عليه الصلاه والسلام فاسيدلو مزكلو او دسينو كدي نو فور كيو شي فوخي داغين او دس نيشتا. وعن ايوب وعاصم عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. نبي صلى الله عليه وسلم ديو أدوكينا شداي ده كتوين رئيسته فغاخنو باندي تنغوخ شكولي وخللي و بيا نبي صلى الله عليه وسلم مزلو دريدلو أو دسي نو کرائي نو کلا غوخ سعي پخم ندا پورا نرمشوه ندا ده كتوين ده دوكي رواغستو داغست خللو جائز دي او په غاخونو باندې شکولم جایز دي او رستو براشی که پچاڑی سره سو کټکې نظام چي دي. باب تعرق العضل د پتون غوخه په غاخونو سره خوړل د پتون دی پوخړه او د اډوکینه هغه غوخه په غاخونو شوکې. فبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح قال حدثنا ابو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكه. نبي الاسلام سره مكي په لوتيو. ها وحدثني عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتاده السلمي عن ابيه انه قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دا حدیث متاثر په اول جلد کې فجزاء السيد كثير شو. باب اذا صاد الحلال فاهدى اللحوم فاهدى للمحرم الصيد فاكله. یو حلال سره اختیار کی او په هدیه کې تحفه کې بیا محرم لور کی او هغه اخري. 1021 نمبر حدیث تر بیان شو. فیکنت یوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل امامنا. نبی الاسلام زمون فلرا روانو والقوم محرمون وانا غير محرم. او صحابه کرام په حالت د احرام کې په حالت د احرام کې نو حب سرو حمارا وحشيا وانا مشغول اخذنا علي. نو دی یو زبر او کتا حمار وحشي او کتو ساره نه خر زه مشغول وم چې ما ځان له پینځار غندلو پړم شې درې واغه می غندلا. فلم يؤذنوا ني له. نو دی خبردار کړه نو ما له لوم دي چې هغه د حمار وحشي دی. فأحب لو أني أبصرته دلي فهوى إذا فها لد إحرام كنا لك دشر توقة نخبي. فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته. نوي ما شوكة نداخر نوكة حمار وحشي نخبلي أسبل من ورمندك باغيبان مزين واجولو. ثم ركبت بيا بسوشم ونسيت صوت ورمحا شابك او نيزر انا فاتش. فقلت لهم لديد بيوي ناولوني الصوت والرمحة. قال لا شابك او نيزر اكي. فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء. في مول يوي دي ما لوي چه قسم دي مون استاثرت امداد و تعاون نكو زكا مون فهالت دي احرام كيو او تخكار پس رواني فال شابك او نيزر شو در قوله. فغضبت فنزلت فاخستهما وزغس شبهم نخبل راكوشهم دادوارا من رواغ السلف مراكب فشدت على الحمار فعقرته. جاسورشم او دغا حمار وحشبت من وردوكو دال تر روایت کې در ذکر شول چې ما په نیزه باندې وښت په ځای مې وترو لړو حرکت نه شو کولې ښکار مې کو ثم جئت به وقد مات بیا مې فراتل وکړل دې مړ شو او وقعوا فيه ياكلونه مړی واقع شو په دې کې چې خوراک تنه کړو ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم بیا دې شک راغله او چې موږ په حالت د احرام کې د ښکار نه خوراک وو فرحنا وخبأت العضد معي ویمون روان شویو او ما ځان سره یو پتون پټ سنبال کړو فادرکنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فسأل الله عن ذلك نبی رسول الله والسلام مون په لار کې را لاندې کړو نو د دې بارت مې تپوس کړو فقال معكم منه شيء نبی رسول الله چې پکې پاتې انا ولته العضد نو دغه پتون مې ور کړو فاكلها حتى تعرقها نبی کریم صلی الله علیه وسلم پړلو تر دې چې په غاښونو دې نو وحش کولې او هو محرم نبی رسول الله والسلام په حالت د احرام کې و قال ابن جعفر وحدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن النبي قتاده مثله جلد اول کی در لوضاحت شوه ده محرم سړی د پاره حلال سړی اختیار کینو د دې ته حکم ده مسله کې اختلاف ده چې د پاره اختیار کړی نو خړې شي کنه علماء احناف وایي چې نه دا قید پکې نشته چې اختیار د پاره کړی کني نه کړی دې محرم چې ور سره تعاون او امداد نوي کړی او اختیار وکړو نو محرم بیا دې اختیار نه خوراک کول شي باب قطع اللحم بالسكين داړو کې هغه په شاړه باندې جدا کول او خړل دا جایز دي په دې کې څه مانعت نشته کوم روایت کې چراغلي لا تقطع اللحم بالسكين داړو کې مفوخ نو وه ته بیا په شاړې باندې مکټ کوي فإنه من صنيع العاجم وانهشوه فإنه أهنأ وأمر او په غاخونو باندې تشو کوي دا ډېر خوندور او مزیدار وي او د عجم غونتی په چاړو باندې مکټ کوي نو دا روایت ضعیف ثابت نه ده هو به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه عمرو بن اميه اخبره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده اذا النبي عليه الصلاه والسلام قتلوا چې د یو چیلی او د یو ګړی لیچې را پورته کړی او په خشوي وا مداغین په غاخونو باندې غوښه شو کولا پلاس کې نیولې وا ادعي الى الصلاه نمز اواز ورکړه شو فالقاها والسكينه حتى الذي يحتز بها نبی اسلام دغه دې چم غرزولې وا او دا چاړه مغرزولې وا کم باندې چې داړو کې نه غوښه کټ کولا ثم قام فصلى ولم يتوضا نمز لپاسې دل او د سينو کړې ته بچاړه باندې کړو اډو کې نه غوښه کټ کې هغه غوښه ده بریکم ثم مانعت مستجائز دي البته واضح فقها او ذکر کړی چې پچاړه باندې خوراک مکه وکټه کا ولکه باقي خلک پچاړه خوراک پینو کوه مخله باندې زخمی شي لې مکروه وي دي په چمچ باندې خوراک کول پاره کې سحر جو ممانعت مشته افضل خبر دا چې انسان په لاس باندې خوراک وکي باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط نبی کریم صلى الله عليه وسلم د خوراک او د طعام عیب چرته نه بیان کړي هميشه خو خو به شنو او به خور او خو به نو پرې دی خودو او به قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط نبي رسول الله والسلام د طعام او د خوراک عیب چرته نه بیان کړي ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه خو خو به نو او به خور او کنه به خو نو پرې دی خودو باب النفخ في الشعير باب د بیان د دې کې چې د اوربش وغه اورول پوکي ورکول چې چاړ مال در سره ني او پوکي دې پر اور کې چې دا کوم پستکی مستکی بوسکری دې جدا ته والوزی ندا جایز دې پرې کې څه مانعت نشته و به قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم انه سال سهلا هل رايتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقيا وی تاسو د نبی اسلام په زمانه کې میدا وړل دي چې کوم د سپینو اورو هغه میدا وړي قال لا غوی مې نه دي کتلی فقلت كنتم تنخلون شعير وی ما ورل وی چې تاسو بده اوربش اورو چنول قال لا قال وی چې نه دا مې نه چنول ولكن كنا ننفخه وكيف مو ورقوله نو ایت چې بكم بوسکری او پوستکی وال او طلب وال او تل باقی و مغزل خړل بمو باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ياكلون نبی کریم صلى الله عليه وسلم او داغه صحابه کرام بس خورل دای په زمانه کې راغی غما کولات ذکر کړي و به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين اصحابه تمرا فاعطى كل انسان سبع تمرات ويورز نبي عليه السلام بخلو مرغرو باندې کجوري تقسیم کړي هر انسان له و کجوري ورکړي فاعطاني سبع تمرات احداهن حشفه ابو هريره رضي الله عنه ماله و کجوري راکې چې یو فقې کې بیکار واره دی وا فلم يكن فيهن ثمره اعجب الي منها نو فدي کجورو کې د ټولنا خو حماله د دینه بغیر بل نه وا دا بیکار چې و دامې د ټولنا زیاته خوخه شوی وا اولي شدت في مضاغي زما په جوړو کې دا سخته شوی وا چې دامې په خله کې جوړه مسخته کجوره وا په خله کې وخت ډیر تیر کړو نو ډیر په مشغول شوی وم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب المجري قال حدثنا شعبة عن اسماعيل عن قيس عن سالم قال رايتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ما هو كسانو كي وم كسان كتلو ينزو فاغو كسانو كي وم شي اول اسلام رولو سابقين ولينو لو كسان كم ابو بكر عثمان علي زيد بن حارثة زبير عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهم اجمعين نويزوهم كسوم سيمان رونهم ما لنا طعام الا ورقه الحملة نوزمون دفاره طعام وخراك مگر دكيكر پاني حبلة فسكون دبا او فتحي دحاسر دكيكر پانو لويد شيدري وانت مشابه يو بوته يجب تهراكي كيگي او داسې پلې نیولې د لوبیا او د کورخې په شاندانی پکې وي او یا حبلا فحاو بابا ندوالو باندې فتحه د ندابي او لیکيري شو ورق العنب د انګور پاڼې ممخونی یا حبلا د حبلا معنا او د حبلا معنا یو د دکی کر پاڼې او که حبلا شي معنا د ورق العنب حتى يضع احدنا ما تضع شاته تر دې چې یو تن به ممکن چې لو په شان پشي کولی اکلک خوراک کې تنرم خوراک نیز و انسان حاجتون بی اکلک وی تلیپانو دو وجه نبمو داسی قضای حاجت کولو لکه چیلی و بیدی چی سنگ پچی کئی ثم اصبحت بنو اسد تعذرنی علی الاسلام بیا گردیدلو شروشو بنو اسد خپل قبیله یادی سیدی زرطلم ملامت کولیم پو اسلام باننی خسرتو اذن وظل سعی تاوانی شو بوم زو پدغ وقتی تباشو بوم او تباشر به کوشش دما کما ج دیمنه لوي خپل قبيله ز ملامت کولم چې اسلام دې ول قبول کړي نو ایجب تباشر وي عمل به مي برباد شوي وي کچر تما ج دی خبره منل وي اسلام مي فري شوي و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم قال سالت سهل بن سعد فقلت هل اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيا نبي الرسالات والسلام ميدس بن اورخ ورلي فقال سهل بن سهل بن سعد رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تد خوراك تقول كي نبي صلى الله عليه وسلم دميدي ورو لكم وقنا شاء الله غرا لقلي وترديت وفات في فسترقو النولي لني قال فقلت هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخله وما ورلوه ده نبي صلى الله عليه وسلم فزمانك بساسو غلبي لنا وچانونه شفاقي باندي بتاسو ده ارمشو ده ابو ده ارو چانول فقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله والنبي عليه الصلاة والسلام نبي أولو لچانول دفار غلبي اللو كتل دكم وخنة الله رأليك لو ترديت لدنيانا رخصت شوم قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول وما ورلو إذا وربش بتحصل يسنغ خوري تدا چانشوي وغلبي الشويني قال كنا نطحنه وننفخه اغه موږ به ورکی بیا به مفوکې ورکونو پستکی او بسکی به تفوکی تروال وتل فیطیر ما طار وما بقي سرعناه فاکلناه مڅ چې وال وتل به وال وتل کم چې باقی پاتې سرعناه یو معنا دا ده چې د دینه به موږ ستوان جوړ کړو چې دا اوربشه مو په تبخيري تي کې بیا به موټه کولې نو پوکی تر به پستکی لر شو ستوان مو موبو کې واچول سکل به مو او یا دا سرعناه فاکلناه دا ور به موږ اغغل بیا به مخوړل وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه مر بقوم بين ايديهم شاة مصليه ابو هريره رضي الله عنه في قوم ما يرشوا الى غي مخلا يريد كلاشوا غدو فدعوه نغير لست كلاو شرا شمن سر خراكو كف ابا ان ياكل من كارك لو خراك ورسلوكي ابو هريره رضی الله عنه سره دعوت رات کو نو دا داسې دعوت نو جراب لري خو بلاره ته دوی خوراک کول نو ستي ورلکلو نو ابو هريره رضی الله عنه انکار کړو او د نبی رسول الله زمانه یاد شي وافق قال خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير وي نبی اسلام د دنیا نه لاړو او د اوربش په روټۍ باندې مغه نو مور شوه د اوربش روټۍ په ماړه نه خوړلې او صلی الله نعمتونه دومره سیواکل چی تریت کړي شي وی ګران خلک خوري او به قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس عن قتاده عن انس بن مالك قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اخوان يا اخوان ولا في تكرجة ولا خبز له مرقق قلت لقتاد على ما يأكلون قال على السفر يعني وقت كثير شوية وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ويد نبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت کوم وخت نه چې مدینی له هجرت کړلې د غنمو پر روټۍ باندې مدري رضی پر له پسې نه دی ماړه شوی تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه رخصت شو. باب التلبینا باب د بیان د تلبینې کې تلبینا دی لوي چې میده اوړو یا مړ غا واخلي او هغه پوغو کې وي شي او فقی غبین یا پي واچي یا چې خوګه غونتی شیرت نه جوړ شي یا لوپړ غونتی د اوړو غالوای په به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت اذا مات الميت من اهلها تلج بدلي پرشتدارو کې سو کوفات فل فجتمع لذلك النساء زنانه به دې په راجه مشه تعزیت لا ثم تفرقنا بیا زنانه جدا شي الا اهلها وخاصتها خپل خپلواني او خصوصي زنانه چې وفات شي امرت به برمت من تلبینه فطبخت عائشه رضی الله عنها به حکم کو په یو کټوي باندې د تلبیه نن راب په حق را شو ثم سنع خرید فشبت التلبینه عليها بیا به چوری جوړ کړې شو یخنې کې په شوروا کې به شوري جوړه کړې وا دا تلبینه په پاغي باندې راوړولا قالت كل منها ام المؤمنين رضی الله عنها و دې زنانو لوي خوراک کوي د دینه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبینه مجمه لفؤاد المريض ما د نبی رسول الله نو دې کې فرمایلي دا تلبینه آرام ورکون چې دا د مریض او د بیمار زړلا یا مجمت لفواد المریض دا غزه در راحت او د آرام د مریض لپاره تذهب ببعض الحزن بعضی پریشانی او غم مر سره ختمي پدې سره غم کی تخفیف راځي زړه پیټه کور شي او د زړه د لپاره دا آرام ده دا آرام ورکي. حدیث کې دوه مسلې ذکر شوي یو دا تعزیت د لپاره په یو معین ځای کې راجمه کیدل عائشه رضی الله عنها په کور کې بوی زنانه راجمه شوي کله ولې پرشتدارو کې څوک وفات او دویمه مسله دا ذکر شو چې د مړي په کور کې خوراک کول نورې زنانه بلالي او رشتدار به پاتې شوي خصوصي خلک به دغې له تلبینه تیار کړي چې غبه ورله په چورې باندې راوړول چې په دې سره غم لک کمیږي او زړه په ټکور کیږي. د مړي د تعزیت لپاره راجمه کېدل جمهور اهل علم دی له مکروه وي او بعض محققین او اهل علم دی له مباح او جایز ویلي دي. ابن مجاهد رحمه الله عليه په بحر الرائق کې وي ولا باس بالجلوس اليها ثلاثا من غير ارتكاب محظور دی ورځ پوری کسوک ميت له راجمه کېږي د تعزیت لپاره ناس وي او پدې کې بل څه ممنوع د شریعت خلاف کار نی نو پدې کې سبات نشتا سحر جو ګنا پکې نشتا. دا امام احمد رحمت الله علیه یو روایت هم ده لکه الانصاف د مرداوی رحمت الله علیه کتاب ده او مذهب حنبلی کې دا غي دویم جلد 15 شپته صفحه کې ذکر کړي. په معاصرین علما او کې عرب مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمت الله علیه دا فتوم پدی دا دا په مجموع الفتاوا دیار لسم جن دری سو دری او یا کی ذکر کری اید مرد تازیت دا پار راج مکیدل چی دا شریعت کا خلاف کار پکینی نو پدی کسا ممانعت نشتا ذکر دی حدیث کی راغلی فجتم علی ذالک النساء دارنگ ابن ابی شیبہ او عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ دوار په مصنف کې په صحیح سند باندې حدیث ذکر کړی ابو وائل وی کله چې خالد بن الولید رضی الله عنه وفات شو نو اجتمعنا نسوة بني المغیرة یبکین علیه بنو مغیرة قبیلې زنانه راجه مشوي چې په غبان دی جڑا کولا عمر رضی الله عنه له ویل شو چې دی منع کنا عمر رضی الله عنه ما علیهن ان یحرقن من دموعهن علی ابی سلیمان ما لم يكن نقع او لقلقه وی پدای باندې څه ګناه نشته چې صرف اوخ کې رابای په ابو سليمان باندې ابو سليمان د خالد بن الولید کونی وا چې هغه په سجاړي صرف اوخ کې رابایيږي تر کومه چې دای د شریعت خلاف کارونه کوي نه قعدي لوي په سر باندې خاور نه راچي لقلق دی لوي چې چغې نه وي ويرونه نه کوي او په سر باندې خاور او شګې نه راچي نو دغه حدیث هم دلیل له پدې باندې چې خالد رضی الله عنه وفات شو زنانه د تعزیت لپاره راجمه وي دارنګ بعض محققین عالمان وای اشرت ملمان راغلی دي د میت او عام خلق ورل د روټي دعوت نه لیکنه تیارې نه لیکنه نو د مړي کور واره کشرت غیلا د ضیافت په تور باندې خوراک تیار کی پرې کې ممانعت نشته دا کدی روایت کړي عائشه رضی الله عنها به تلبینه تیار کا جمهور علما دې له مکروه بل کې بعض ورل بدعت ویل دي او غی په کراهت کې حدیث د سنن ابن ماجه مسند احمد وغيرها ذکر کړي جرير ابن عبد الله البجلي رضی الله عنه وی كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعه الطعام بعد دفنه من النياحه وې دمړي کورنۍ سره راجم کېدل دارنګ اغيله طعام او خوراک تیارول د دفن نفس دا به موږ د ویر نشمار نیاحه حرام ده نو دام حرام دي چې دا په کور کې تعزیت دپاره راجم شي دارنګه خلکو له طعام تیار کی او خوري نو جمهور وایي د دې حدیث د وجنه چې مکروه دي باز ورله بدعت قبیحه ویلي او محققین اهل علم محدثین وایي چې دغه حدیث ظاهری سند چې وګوري ظاهرا سند تقاضا د صحت کوي چې صحیح دی او په حدیث کې یو علت خفیه قادحه موجود ده چې حدیث ضعیف ثابت نه ده جرير رضی الله عنه دا حدیث چې کوم نقاد او مهرة الفن محدثین دي نو په دې روایت کې تدلیس ده د هشام ابن بشیر هشام ابن بشیر چې قال خو تدلیس به کولو او تاسو په مصطلح کې ویلي او ټول کې بدتر نوع د تدلیس یې غیله تدلیس او تسویه وایي چې د دوه فقرا او یانو په منځ کې ضعیف حذف کړه کار بس هشام ابن بشیر کولو امام ابو داود رحمت الله علیه وی دا کتاب دی مسائل الامام احمد روایت و ابی داود السجستانی دری سوا اتا اتیائی مصفحه دا امام ابو داود وی جما د خپل استاد امام احمد ابن حنبل نه دی حدیث بارکی تپوسو کو کوم چیز جریر رضی اللہ عنہ روایت نه وی اغرا لوی زعمو انه سمعه من شریک محدثین وی چه هشام ابن مشیر دا روایت دا شریک نه اوریدلی او شریک ضعیف راوی دی او بیا امام احمد وی وما ارى لهذا الحديث اصلا دې حدیث د پاره اصل لښته مطلب حدیث ثابت نه دی هشام داد شریک نه اوریدلی شریک ابن عبد الله النخعی القاضی مشهور ضعیف سیء الحفظ راوی دی او بعد اهل علم ذکر کړي چې دا روایت د نصر ابن باب نه اوریدلی غ متروک راوی دی امام دارقطنی رحمت الله علیه په العلل کې دې طرف له تنبیه او اشاره کړي چې هشام ابن بشیر په دې روایت کې تدلیس کړی دی بہرحال بنا بر ضرورت کو سوک دلری نراغلو مل منو د فارس جوړی د ضیافت په تور باندې ورکی نو پدې کې څه حرج نشته اگر چې مستحب طریقه دادا چې د مړي کوم رشتہ دار دي یا عام مسلمانان نگاونډیان چې غي د مړي د مل منو لا طعام تیار کی او دا د مړي کور لورولېږي دکه حدیث د سنن ابي داود او ترمذي کراغلي په اسناد حسن ترا نبي كريم صلى الله عليه وسلم لجکل د جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه د شهادت خبر راغی چې غزوه موتا کې شهید شوی نوی فرمایل اسنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم تاسو د جعفر بچو خاندان له طعام تیار کړئ یبان داسې مصیبت راغلی چې مشغول کړی ني نو مسلمانانو له پکار دي چې طعام تیار کړو مسلمانانو کې دا غیرت نشته او د سنت نه لری دي او د مړي ملمانه د لری نه رشتہ دار راغلی دي د دې مرګ نه علاوه هم کای دی تر راتل نو د ضیافت په تور دی خوراک ورکول نو خوراک تیار کو جایز دی لکه عائشه رضی الله عنها حدیث په دلیل نه باب السرین دا باب د په بیان د سرید کې سرید دی لوی چې په شروع کې ډوړی چوری کې وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمران وآتية امرأة فرعون نبي عليه الصلاة والسلام وي فسروك الكمال مرتبه لدير رسيدني فزنانوك صرف مريم بنت عمران دارن آتية لا دا فرعون ببيوا لدير رسيدني وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام او غروال العائشة رضي الله عنها فنور زنانو باني داتره لك سرير كسنگ غورا و بهتر دي فنور طعام نبان دي نبی بی مریم چې عیسی علیه السلام والده وا د فرعون بی بی آسیا ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنهن اجمعین دې فضیلت پکې ذکر ده ورته مثال د دې مراغله چی فعام ذکر شوی د سرید ذکر ده و به قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ابي طوال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشه على النساء كفضل السرير على سائر الطعام وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا حاتم الأشعر قال حدثنا ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد أنس رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام سرى زتلهم يو غلام لا سدرزي أو تيلرو نبي عليه السلام لدعوت كرهو ندى ثريد يو قاتور لما خلق روا وأقبل على عمله وغدرزي بيا بخبل كار متوجه شوي وخبل كار كي أخت شوي قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء النبي عليه الصلاة والسلام فدي كريك كدو غدا كريكتي قال فجعلت وتتبعه وأضعه بين يديه أنس رضي الله عنه إمام دا كدو دا توتي بكتي نبي الإسلام لم مخلق إخذي فما زلت بعد أحب الدباء ويجدين فس زمانه کدو سره مینه پیدا شوی خو خو مزه ک نبی اسلام خو هولو باب شات مسموطه والكتف والجنب ریس کله شوی غټ خړل مسموطه دی لویل شي چې غټ دلال کو غر مو بوله ور ورځه کدا ویختي نرم شیدا چې وشو کې او د سرمن سره بیا ری پی دارنګی لی چې خړل والجنب اړه خو اړه غوخه ډډه او پختي چور لویل شي وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم أنس رضي الله عنه لم راغد او داغ چکم روڑی پخون کیو نان بایو نو اغه ولالو قال أنس رضي الله عنه ویلو قولوا فما اعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة مسموطة بعينه قط و خوراک کوي ما د پتنیسته چې نبی له صلوات و سلام د میډي روړی چتګنی خورلې و تر دې چې د الله سره ملاو شو او پسترګو باندې نبی کریم صلی الله علیه و سلم ریت کړه شوی ګډنو کتلې دا چې ریت کړه شوی چې د سرمنې سره ریت ویل کما مخکې تیر شوی و باقی د ریت ګډن نبی کریم علیه الصلاه والسلام خوراک کړه لکه روایت تر ذکر شول وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فاكل منها فدعي الى الصلاه فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضا مخرا حديث ذكر شو باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم واطفالهم من الطعام واللحم وغيره سلف صحابه اكرام وتابعين وبخلوا كورونا في زان دفاره طعام غوخه وغیره را جمع کول ذخیره کول به نو بریږي سم مانعت نشته اذان لدی ستعام ذخیره کو مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې کوم احادیث ذکر کوي نو ذکر د طعام پکې نشته د غوښې ذکر دی خو چون کې دا طعام هم چې را د ملحقات اللحم نه دی غوښه هم یو مطعوم دی نو طعام په دې کې داخل دی په طریقې د الحاق سره چې د دې سره ملحق او په وس ګرځول دی چې غوښه مطعوم دی نو نور طعام هم جمع کول شي وقالت عائشة وأسماء وابنة أبي بكر الصديق صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة هذه رواية مخي ذكر شو عائشة وأسماء إلى دوار أبو بكر رضي الله عنه لنني رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه ليدر الصحان تيار كدو سفرين مراد توشدان دي مخي رواية ذكر شو أسماء رضي الله عنها غفل كمرمن شلوليو نو په یو ټوټه باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مشک غفله تړلې وا او په دې بل ټوټه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سفر او توخه تړلې وا نو تو شدان ته مراد د سحرینا و به قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال قلت لعائشه انا هل النبي صلى الله عليه وسلم ان توكل لحوم الاضاحي فوق ثلاث آیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین منه فرمایلې وا یا قربانی یغه وخت به درې ورځې نه خپل نشي خوړې قالت ما فعله الا في عام جاء الناس فيه عائشة رضی الله عنها یو کال نبی اسلام داسې ویلو ځکه خلکو له لوګه رسیدلې وا نبی صلی الله علیه و سلم چې درې نه به خپل ځان ترسوک ته قربانی وخت نه جمع کوي غریبانو ته تقسیم کی فاراد ان يطعم الغني والفقير نبی اسلام اراده دا وا چې مالدار دې فقیرانو له طعام ورکی بیا رسول نبی اسلام اجازت ورکو چې ما تاسو باندې کړی وي تر لې اجازت ته وين كنا لئن مخفف من المثقل مخففه من المثقله یقینا شان دار كنا لننفع القراء فناكله بعد 15 وين موږ بزان سره د پندای دا اډوکه دا کپي پنچي او پای چې ورلوي دا مو سمبالول نو بیا مو پینځل تر دې پس خوړی قيل مضطركم اليه ما ورلوی چې سشي مجبور کړی وای تاسو دیلا داول تاسو ځان سره ودا کې خودی او دمر رسول الله مخړی وای فضحت قالت نو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها خاندلی او ویلیو چې تا تاسو کې چې تاسو لري دیلا مجبور وای ځان سره مخې خودی ما شبع آل محمد صلی الله علیه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثه ايام حتى لحق بالله عز وجل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خاندان د غنم او روټینا ور سره دی ترکاری او پخکړی می تر درې ورځې پورې نه دی ماړ شوی تر دې چې الله پیغمبر د الله سره ملاو شو وقال ابن كثير حدثنا سفيان واخبرنا عبد الرحمن بن عابس بهذا وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه هو د نبی اسلام په زمانه کې د حرم د قربانو غو خزان سره تو خقولي مديني له مرادي تابعه محمد عن ابن عيينة وقال ابن جريج قلت لعطاء ما عطاء ابن ابي رباح لو يويدو اقال حتى جئنا المدينه قال لا اي جابر رضي الله عنه دام مني تردي جب مديني لغو قال لا غو شنو جابر رضي الله عنه دان دي وي روايه مخيم ذكر شباب باب الحيث باب د بيان د حيث کی تغلو فنرو د غړو پنیر او کجورنا مرکب یو حلوا او خوک شی جوړول للحیث وی شاعر وی وی ذات تكون فریحه ادعا لها واذا يحاس الحیث يدعى جندبو او چې غم او مصیبت کارونه نو بیا مار غواړی او الواجه تیار شنو بیا جندب لناری وهي وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطرب بن عبد الله بن حنطب انه سمع انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طلحه التمس غلاما من غلمانكم يخدمني ابو طلحه النبي صلى الله عليه وسلم ويلو يو الكه ويدخل ما شمان والكان نسيما خدمتك وي فخرج بي ابو طلحه يردفني وراءه ابو طلحه رضي الله عنه زرار روان کړي وم پسور لې ځان پسې کینولم فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل ما بدا نبي صلى الله عليه وسلم خدمت کولو فكنت اسمعه يكثر ان يقول ما بدا نبي كريم صلى الله عليه وسلم نداد وا په کثرت کرا وريدا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن الله پناهي غواړم ستا په ذات د غمونو د پریشانونه والعجز والكسل د عاجزي او د ناراستيانه والبخل والجبن د شومتیا او د بوز دلینا و ضلع الدین و غلبت الرجال او د درنوالی د قرض نه یا د حاجت د قرض نه چې قرض له محتاج شم او د غلبی د خلکو نه چې سړی را باندې غالب شي فلم ازل اخرمه حتى اقبلنا من خیبر و همیشه به ما خدمت کولو تر دې چې را متوجی شو موږ د خیبر نه را واپس شویو مدینه لراتو او امکان د هجرت و اقبل بسفیه بنت حیی قد حازها او نبی صلی الله علیه و سلم را روان شو په صفیه بنت حیی رضی الله عنها هدایت غنیمت نه ځان لغوره کړی و فكنت اراه يحوي وراءه بعباءه او بكساء ثم يردفها وراءه مما قتله نبی صلی الله علیه و سلم چې بیبی ځان په خوشاله په سورلۍ کې نو لیوا او برقع او صادر باندې پټ کړی و مخکې روایت تفصیلی ذکر شوی صحابه کرامو چې دا نبی علیہ السلام د وینځ په تور استعمالی کنه نکای ور سره کړ په امهات المؤمنین کړه نو یو پردې کې شروع کړه خلکو نه پټه کنو بیا به امهات المؤمنین کی ثم يردفها وراءه ځان په شاله په سورلۍ کې نو لیوا او پردې ور لکړې وا حتا اذا كنا بالصحابة صنع حسن تر دې چې موږ صحابه مقام لره رسیدلو چې د مدینه او د خیبر په منځ کې او مخکې ذکر شول دومره فاصله ولکه ماسپخین متر ماخامه پورې چې مزل کې صنع حسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیث تیار کړی و د کجورو دارنګ د غړو د پنیر نه جوړه شوې الوا فی نتوعن د سرمنې په دستخان باندې دا غړو لیوا ثم ارسلنی فدعوت رجالا فاکلوا بیا د خلکو په سر یېږلی وم نو ما دعوت ورکړی و راغلي د خوراک یې کړی و وکان ذلک بناءه بها او دا د نبی علیه السلام د صفیه سره د خلوت او د دخول واقعا وه ثم اقبل حتى اذا بدا له احد یا نبی علیه السلام را روانو تر دې چې د احد غر ور له ښکاره شوی و قال هذا جبل يحبنا ونحبه نبي صلى الله عليه وسلم داد احد غرم ترمين ساتي ومند سربين ساتو فلما اشرف على المدينه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مديني لراني ديشو اشراف دي لوي چې بره زينه خطه زي لرا متوجي شي انه بره طرفنا مديني لرا روانو قال اللهم اني احرم ما بين جبليها الله زهرم غرزوم فمن دغرون ذني كي مثل ما حرم به ابراهيم ومكه لگا څنګه چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام مکه مکرمه حرم ګرځولیو اصل محرم خو الله دی خو د الله د حکم مطابق ابراهيم عليه الصلاه والسلام مکه حرم ګرځولیو نبی عليه الصلاه والسلام مدینه وګرځول رسو به وضاحت راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم المدینه حرم ما بین عیر الى ثور جبل عیر نرا والی تر جبل ثور پوری دا د مدینه حرم دی جبل عیر دا د میقات سره د ذل حلیفه سره غټ غر دی او جبل اور داد احد شاله یو غر دی نو داد دیغه شمالی او جنوبی حدود دی او کم چې دی مشرقی او مغربی حدود دی نو نبی رسول الله صلی الله علیه و آله ما بین جبلها بعض روایت کې ما بین لابتها دی کانی جنیز مکه دی غونو په منځ کې دا شرقن او غربن حدود د حرم ني اللهم بارک لهم فی مدهم وصاعهم الله تعالی مدینه والا لدی په پیمانو کې برکت واچې مخکې ذکر شوی چې صاع حجازی تقریبا 3 کیلو دا غینه جوړیږي او مد دا غی تلور میسره باب الاکل فی اناء مفضل باب په بیان د دې کې چې په هغه لوخي کې خوراک کول چې په هغه باندې چاندی چړاو شي یو لوخه د اوسپنې یا د بل سره خو چاندی په چړاو کړی نو اناء مفضل د دې استعمال په لکه خوراک تا کول امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په دې باندې مکروه دي دا یو قول دی د مالکیو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه جایز دي په مذهب شافعی کې دا اصح قول دی او دا په مذهب مالکی کې مراجح قول دی چې په لکه خوراک جایز دی شلوخ د بل څه دی د اوسپنې نه دی پیتلونه دی او چاندی په چړاو شوی البته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا وی یتقى موضع الفضه په کوم ځای باندې چې چاندي لګېدلې ده نو په هغه باندې داغې نه بزان ساتي د چانک چې کوم سخنې ده یا کوم پیاله ده او کوم ځای چې د خلی سره لګې یا پلاس باندې نيتي نو دغه چاندي نه بزان ساتي پلاس کې به چاندي نه وي او کوم ځای باندې چې خلی کې دي په هغه ځای باندې وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى انهم كانوا عند حذيفه فاستسقى عبد الرحمن ابن ابي ليلى وي چې موږ د حذیفه رضی الله عنه سره وو نو هغه وبو غوختي وي آدم لوي چې وبراړه فسقاه مجوسي يوم مجوسي غلام اور لو بروړي وي فلما وضع القدح في يده رمى به هر کله چې پیاله ور له پلاس کې اخی وا نو هغه ابن مسعود رضی الله عنه دا مجوسي په پیاله باندې ویشته وو وقال او فرمایلی لولا اني نهيته غير مره ولا مرتين كانه يقول لم افعل هذا وی کده ما سو پیری منه کړه نو دا سی کار به مور سره نه کولو سو پیری می منه کړه چې پدی د چاندای پرې پیاله کې تماله مراړه او پدی کې وبراړه نو ځکه پیوښتو ولیکنی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما د نبی اسلام نه اوریدل چې فرمایلی لا تلبس الحرير ولا الديباج تاسو د ریخم استعمالوي ولا الديباج او نه د ریخم وغه کپڑے استعمالوي ما عام ریخم استعمالوي مد دینه جوړې شوی جامې استعمالوي ولا تشربوا في انيه الذهب والفضه او تاسو خوراک مکوئ د سرو زرو د سپینو زرو په لوخو کې ولا تاكلوا في صحافها د دې په کاسو کې خوراک مکوئ فانها په دې کې اسکاک مکوئ او په دې کې خوراک مکوئ فانها لهم في الدنيا وهي لكم في الاخره دا د کافرانو لپاره دی په دنیا کې او تاسو لپاره وي په اخرت کې مصنف رحمت الله عليه ترجمه الباب توي الاكل في اناء مفضل او حدیث کې خود اناء مفضل ذکر نه راغلی نو حدیث کې اگر چې ذکر د اناء مفضل نشته خدام په اناء الفضه کې داخل نه چې کله په دې لوخي باندې ټول پټوله چاندي چڑاو شي او سم نه په چاندي کې پټ کړی نو د دې حکم هم داسې نه لکه څنګه چې په حکم د چاندي د لوخي د یاد سروزه او چې هغه کې حرام دی نو بیا دې کې حرام نه پاره کې مکروه دی نو دې کې مکروه دی باب ذکر الطعام باب د بیان د ذکر د طعام کې غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه مثل باب سره ده چې عمده او بهترین خوراک کول مباح دی په دې کې څه مضايقه نشته او دا د زهد او د تقوا منافی نه دي دارنګ په مجلس کې د خو خو خوراکونو ذکر کول د مثال په تور باندې دا پیش کول دا ممنوع او مذموم نه دي وبه قال حدثنا قتيبة وقال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرنجة مثال أغمو من شري قرآن للي بشان لسان تريده ريحها طيب وطعمها طيب فلي نارن جو سان تركي وخوك كسمنه إداغي خشبهم مزيداري خراكم خوند مزيداري زیړی او غټ قسم پکې راځي نو هغه خوندور وي مدینه منوره کې بډېرو ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران او مثال دا مؤمن چې قران نه لولي مثل التمره لا ريح لها وطعمها حلون د کجوري په شان ته چې داږي څه خوشبو نيشته خو خوند داږي مزیدار دي د مؤمن قران نه لولي نو څه خوشبو نيشته خو خوند مزیدار دي ومثل المنافق الذي لا يقرا القران كمثل الحنظله او مثال د منافق اغا انه ورکی ایمان شته او قران لولي کمثل الحنظله بشان د مړغونی نه ليس لها ريح و طعمها مر لذ خوشبوین نشته او خوان نمتریو ده ومثل المنافق الذي يقرا القران مثل الريحانه او مثال داغ منافق چې ایمان پکې نشته خو قران لولي اته خلق لزان مسلمان ښکارا کړي قران لولي خود منافق لذ مثال مثل الريحانه بشان د کشمالو ده ریحها طیب و طعمها مر چه خوشبوئی ده مزیدار ده خو خوند ده تریخ نه دا حدیث مخکی مفصل په کتاب فضائل القرآن کې ذکر شوه و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ثريد مخکی ذکر شو د غوښې شوروا او یخنی دی جوړ کړی پاره کې جوړی چوری کې نو په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي چې پاره کې د خوراک ذکر راغلی او د مثال په تور باندې ذکر شوی او به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعه من العذاب سفر د عذاب یو ټوټه ده يمنع احدكم نومه وطعامه منکی یو تن پتاسو کې د خوب او د طعام نه مسافر بیا خوراک او طعام په خپل ټیم نه د مزاج مطابق نه فیضا قضا نهمته یا نهمته من وجهه فلیعجل الی اهله کله چې یو سړی په سفر کې خپل حاجت پوره کړي نو بیا د په تلوار سره خپل اهل ناراضي او مخکې ذکر شول چې د شپې دی ناراضي بلکې د ورځې یا په بل وخت کې دی راضي. باب الادومی، باب د بیان ندی کې د سالن ترکاری او د پختړی بیان. ادوم جمع د ادام، د ادام ترکاری لویل شي کوم شي چې نوړی لوندی کې او خړې شي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريدة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها فقال أهلها ولنا الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطته لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة، فأهدته لنا، فقال هو صدقة عليها وهدية لنا. تباب بار بار دا حديث بار بار ذكر شيوط مختلف أبوابك. باب الحلواء والعسل، خوک چیز غبین او شاد ندی بیان کئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدا خوخ. او به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمدلي عن ابي اسامه عن هشام قال اخبرني ابي ان عائشه قالت كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الحلوى والعسل، نبی اسلام بخوک چیز او غبین خوخولو. او به قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبه قال اخبرني ابن ابي الفديك عن ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير. وما بالنبي صلى الله عليه وسلم لازم راني ولو دعلام بريده كي لام بريده كي أجليه ده لأجل شبع بطني سرخ قل خيطة بمي مرا ساتلا أو نور دو دنيا سفكر مكر ما نقوله نو سمال جمع کول می مقصد نو مای چې بس داخې ته می مړی او د الله د پیغمبر نه علم زکو مهادی ته وم دا لشبع بطنی کنایه ده د قله شغلنا او ما به په هغه څه باندې اقتصار کولو چې صرف زما بدن په هغې باندې رانیغوي او ځان مې د علم دپاره فارغ کړی وم. كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير. ما نبی اسلام دا غی مجلس لازم را نیول او صرف خیر به می مرولا نور خمبیرا او پستی روټی به می نخوړی او نه به می ریخ مجامی جولی ولا یخدمنی فلان ولا فلانا نوکرانو سړو او نوکرانو زنانو به زما خدمت نکولو و التق بطنی بالحصبه او ما به پی وسکول خپل خیر دا غ نروګی ټو کانو سرا مطلب دا چې په کانو باندې به ودوم کنایه ده دینا یا دا چې د لوګي د وژنه د میډی کم ګرمای شي نو ما په دې حکاڼو باندې خپل خېټه کې خدای لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لوګي د وژنه په غزاد خندق کې د خېټې سره کاڼي تړلې او په یو حکاڼو باندې مې خېټه یې شو چې د میډی هغه ګرمایش په ختم شي واستقرئ الرجل الايه او ما به طلب کول دی یو سړی چې د قران یو آیات را لولې او دارا له بیان کی وهي معي او دا آیات به زما سره او دا غنه په دې ځخه پویدم خدیر پارا بمی ورلوی که یا انقلب بی فیوتعی منی ازان سرمی بوزی او خراک رابانیو کی و خیر الناس للمساکین او غرد خلقنا دا مسکنان و غریبانان دا پار جعفر بن ابی طالب نبی الاسلام دا ترزو جعفر رضی اللہ عنہ ازان سخیو کریم او سخاوت والو یا انقلب بنا فیوتعی منا ما کان فی بیتی ہی من بیزان سربوتونو جکور کی بیسوا بیرا باند خرول حتی ان کانا لا يخرج الينا العكا ليس فيها تردي چکل ناکل به موږ لا کشوره د غړو مبارک عکبه د سرمنی اغه کشوري لوي اغه ګوډي د بهوي چې پاره کې غړي شولیو ليس فيها پاره کې غړي مړي نه و انا شقها فن العق ما فيها اغه به موږ الټکو نشقها معنا دا نه چې به مشلول الټه به موږ کو کم غړواله چې بلاغي ګټونو موټونو سره انخته نو اغه به موږ ساتلو. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.